Thank you. Thank you. Guess we're talking Swedish. Stämmer. Men vad fan, vad okej. Har du byggt egen dator eller köpt färdig? Vad är det för fel? Sån här tal? Är det... jag vet inte fan. Jag kan... Sorry, jag kan inte mycket om datorer alltså. Okej. Okay. Hur mycket minne har jag köpt på... Har... fan är det jag har? Jag tror jag har typ 30... Nej, vad fan har jag där? 32 har jag i minne. Det är bra. Klarar man ser att länge på. CPU, fan vad jag har för någon. Men den är helt okej. Fan vad skumt det är att snacka med en svensk i Ninja. Sorry guys for being Swedish. Sorry for being Swedish. Not sorry for talking in Swedish, but sorry for being Swedish. Jävlar, 4 gör inte ingenting. Kan du inte göra mycket med? Kan du fan, du kan starta igång Fruit Loops. Borde ramen vara typ på 80% hela tiden? Ja, någonting. 4. Du är inte kräsen. Antar jag. Nej, jag är lite... Jag är 16 på den innan jag uppgraderar till 32 för jag kan Oh yeah. Cubase, ah fan, alla använder Cubase. Det är bara jag som är så jävla dum i huvudet, jag vill inte lära mig det. Det är så, liksom, jag har använt Ableton, Fruity Loops, du vet. Jag tycker jag är... Jo, det är jämnta vad jag använder nu, men fan. Jag försökte lära mig Cubase, men fan. Säkert bra, men jag var vid Ableton, Fruit Loops, typ, jag har inte tålord, men det är säkert bättre. Alla snackar skit om Fruit Loops, men vad fan, jag tycker FL Studio är helt okej faktiskt. Så bra till en hel album på FL Studio. Innan. Min boss tuner, min chromatic tuner pedal dog. Så det är väldigt sorgligt alltså. Det är min favorit tuner. Men så nu vet jag om jag stämmer eller inte. Det är kul. Chansa på det. Ja. Låter ganska snämd. Bla bla. Dinosaurier. För fan. Va? Dinosaurier. Låter lite som Seinfeld. Kanske med Seinfeld. Låter med Bang Bang. Guitarig är riktigt nice faktiskt, tycker jag. Det stämmer min gitarr med mest just nu. Har amplitude också med för att faktiskt gitarrig. Kan jag säga alla mycket skit gitarrig alltså, jävlar. Det är typ elektronisk musik för att bli en grej. Du vet. Har du några VST eller? 92 exempel. Spara allting i... Det är för Det är bara min generation som är helt jävla retarded. Jag är född 90, jag var inte ens född då. Fan, jag är 94. Ja, så fan. Nej, vad fan är det för jävla snus, alltså? Midi, ja. Det har ju sin charm. Midi har verkligen sin charm. Oh yes. Använder du Netscape också? Min bror, han var ju ung då också. Han höll på med typ... Han använde trackerprogram, du vet, typ till Atari och grejer, Amiga. Så jävla coolt. Det är typ 4-bit eller någonting. Så jävla coolt. Ja, enklare. Ja. Ja, men det har ju aldrig varit, det var ju inte enklare att spela in, liksom. Åh, jävlar. bortskämda. Ja, fan, det suger. Nej, man har ju jobbat lite grann. Så man har pengar. Inte född med en silver spoon. Det är enklare att spela in nu, liksom, fan, vad det var. Det är enklare att ha hemma studio, liksom. Namn någonting med att göra med Led Zeppelin. Bara nyfiken. Eller heter det Zeppelin? Och här är vi finne. Det var som fan. Hej! Vad fan? Skandinavien. Hela jävla norra Europa. Ja, Sverige, Tjeckien, Finland. Fan, nice. Ja, en fin. Nej, förlåt. Hej. Kommer från Finland. Nej, jag gör. Säga koskenkorva. Vad fan? Ja, lite koskenkorva. Ni har ju de bästa banden från ni har ju de bästa banden i Finland. Ni har ju de här Children of Bodom. Ni har ju Nightwish och Lordi. Lordi har ni med. Jävlar vilken bra. Nej, jag får be om ursäkt om jag är ett svin. Ja, alla. Och 10 000 jävla ton jävla death metal band. Hjalmari. Hjalmari. Ja. Höj volymen lite grann. Det är lite för låg volym. Alltså jämfört med honom så med cytos så hör man fan ingenting. Är lite högre än vad får nog köra. Ska jag säga. Lite högre. Lite högre. Ganska mycket högre faktiskt. Eller ska jag höja den jävla. Kör hög volym. Nu är det lite. Kör lite grönt. Låt det bra. Höjden till så att den är över i recept var till meter. Den nivån är ganska bra. Typ svag. Ja, du ser. Jag hör fan ingenting liksom. När det kommer in andra spelare så är jag liksom. Så har ni lust att köra? Sepp. Vad vill du jamma? Gillar du? Vad gillar du för något? Fan vad funkigt alltså. Oh yeah. Nice. Ah, okay. Samma här faktiskt. Jag är inte väldigt kräsen. No. Jag gillar musik som är bra, du vet. Ja, höj volymen. Jävligt mycket mer, tack. Om ni kan. Jag menar, jämfört med gitarren där så är det ju jävligt roligt. Ska det vara. Har du addictive drums eller något? Hela... En krasa bara.